Iya. Hei, sing ngopi ndang ngopi. Ora usah nyekli pipi, sing penting subscribe ning channele Aneka Safari. Tenan lho, ojo lali. Rasah dipikir duwe bojo sing kalah, urip mung sepisan kudu digawe peman, kudu kuat atine, wani nanggung bebane, kabeh dilakoni yen wis ngene dalane. Sakit. Wanita.